storme ud og købte øl. Ja, vinter skabte stive føl ud på Kornænge. Og du blev varm og lys og fuld, og håret var det pur guld, som solen skulle forlænge. Med sig og så, at nu blev himmel stor og blå, og stunden lød i glæde. Din næbe var så varm og god, og du var smuk og fuld af mod, så smuk jeg måtte græde. At livet, det er livet værd, på trods at tvivl er stor besvær, og trods af det der smerter, i hele er og bliver, og hvad en hele verden siger.